प्रवेश करते हैं, पिछले रविवार को जो पूर्व की ऋचा है, अग्नि सुख तमे रथे, रथ में शरीर जैसे कहीं में जाना और रथ में बाहर। अब यहां शरीर को हमने रथ क्यों कहा, हम इसे भी स्पष्ट कर लें, क्योंकि रथ तो उस वाहन का है नाम है जो जिस पर हम बैठ के जाते हैं। जैसे कार एक रथ है, बैलगाड़ी रथ है, पंगा रथ है। तो यह कहा कि अग्नि सुख तमु रथ है, तो माया में रहने के लिए भी इस माया के सागर में जीव रथ से विहीन होकर नहीं रह सकता। इसलिए इस शरीर की कल्पना प्रकृति ने और परमेश्वर ने की है। जैसा कि पहले भी आपने जान हम स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा रथ जो 100 वर्ष तक जीव को यहां धारण कर सकता वो असंभव था। इसीलिए एक ऐसी प्रकृति में एक ऐसे यज्ञ के द्वारा एक ऐसे रथ की कल्पना करी कि जिसमें ये जीव मायाओं में धारण करता हुआ मायाओं के प्रभाव से निरस्त रहे, दूर रहे, अप्रभावित रहे, उसी के लिए एक शरीर की कल्पना हुई। जैसे सागर में गोताखोर उतरता है, जैसे गहराई पर जाता है तो अपने साथ ऑक्सीजन का एक चैंबर ले लेता है और पूरा बॉडी पर मास्क और फुल बॉडी को कवर कर लेता है कि जानवर पानी के उसे सताए नहीं। ठीक उसी प्रकार मेरे को ये शरीर एक रथ के रूप में, एक वाहन के रूप में उड़ाया गया। सागर में गोताखोर के पास समय सीमित है क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होते ही उसे वापस लौटना है, लेकिन जीव तत्क्षण लौट नहीं सकता है। इसी विचार के साथ इस रथ को दीर्घायु कैसे करें, और रथ भी ऐसा जो मायाओं के साथ निरंतर संघर्ष करता रहे, जिससे शरीर के भीतर क्षीर सागर की अवस्था, माया रहित क्षेत्र की अवस्था सदा बनी रहे। ये विषय उपयोग विज्ञान का है, लेकिन सब समझ सकते हैं। थोड़ा सा यदि ध्यान विषय पर रखे तो नेचर को एक ऐसी रथ की जरूरत थी जो निरंतर मायाओं से लड़ता हुआ भी विखंडन को जोड़ता रहे, सीता रहे और पुनः तदरूप होता रहे, जिससे जीव निर्भय होकर मायाओं के भीतर जिस उद्देश्य को करने की धारण करने के लिए गया है उसे वो पूरा कर सके। तो माया में ऐसा कोई शरीर, ऐसा कोई रथ जो स्वयं भी संघर्ष कर सके, उसकी कल्पना कि बिना जीव माया में उतारा नहीं जा सकता। जैसे गोताखोर पानी में ऑक्सीजन चैंबर लेकर के ही तो सागर की गहरी पलहटियों तक उतर सकता है, और यहां तो जीव को गहनतम गहराइयों तक जाना है माया की। इतना गहरा जाना है क्योंकि आप जानते हो ना, अभी आपने जो नया सैटेलाइट भेजा है वो 36,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और फिर भी पृथ्वी की कक्षा का परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए जो दृश्य माया है वो 50,000 किलोमीटर से ऊपर है, और जो अदृश्य माया है वो तो और भी अधिक है। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको, समझिए इस बात। तो इतनी गहनतम गहराइयों में जीव को उतारू मैं, उसके चारों तरफ क्षीर सागर रहे, नहीं तो क्षीर सागर के बिना उसका स्थायित्व नहीं है। क्षीर सागर में परमेश्वर रहते हैं और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उसका अंश भी क्षीर सागर के बिना कैसे हो सकता है? तो माया में भी क्षीर सागर हो तो ये जीव रहे। बोलो, समझ में आ रहा है? तो उसी के लिए सृष्टि यज्ञ की कल्पना हुई, जो ऋग्वेद के पहले ऋषि के आरंभ में हमने जाना, मधुचंदा ऋषि जब आरंभ किया था तभी सृष्टि यज्ञ की कल्पनाओं को हमने स्पष्ट किया था वैज्ञानिक स्तर पर भी। और इस प्रकार माया के प्रभाव को निरंतर युद्ध के द्वारा निष्क्रिय करता रहे, तो वो युद्ध जिसे निरंतर जीव को अपने रथ के साथ लड़ना पड़ता है, जिस जीव को ही हमने भारत कहा है। भारत माने सबका भरण पोषण करने वाला, अर्थात परम पिता परमेश्वर। तो परमेश्वर का जो पुत्र होगा भरतस्य पत्यम भारतम, उसकी भारत संज्ञा ही तो होगी। तो जीव भारत है, भरत परमेश्वर है, तो उसको भी तो उसी प्रकार बनाने के लिए इस शरीर रथ की कल्पना हुई। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का एक एक सेल 100 वर्ष नहीं जीता है, सिर्फ 25 दिन जिंदा रहता है। कितने दिन रहता है? वनस्पतियों में भी नहीं, संपूर्ण जीवधारियों में कमोबेशी यही नियम चलता है। क्योंकि माया के निरंतर संघर्ष हो रहे हैं, तो 25 दिन से 35 दिन के भीतर ही वो सेल, जो कोष है आपके शरीर का, जो चमड़ी का जो कोषों से बनी है, ये नष्ट हो जाता है। तो शरीर के रूप में, रथ के रूप में आपकी आयु का प्रमाण सिर्फ 25 दिन है, और उसे रखना है आपको 100 वर्ष 100 वर्ष। और जो रक्त आपकी धमनियों में दौड़ रहा है, ब्लड, इसकी आयु भी 3 महीना 20 दिन है। तो रक्त के रूप में ले तो आप इससे ज्यादा जी नहीं सकते। यदि यही रक्त जो संघर्ष के द्वारा नष्ट हुआ है निरंतर बनता रहे, और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी उस तभी तक ये जीवन, ये रथ सुदृढ़ रहेगा। और जिस दिन ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इस रथ का विखंडन हो जाएगा और जीव को रथ से बाहर होना पड़ेगा। तो कहा जीव का अपना रूप क्या है वीर? ये प्रश्न आप लोगों से महात्मा ने बहुत बार पूछा। तो कहा कि सोम ज्योतियों का रूप है, सोम है शरीर। सोम माने शराब ना लगा लीजिएगा, ये बहुत से विद्वानों ने उल्टे सीधे अर्थ कर रखे हैं। सोम माने ज्योति है ना। कहा कि देवताओं का भोजन सोम है, वो ज्योतियों का ही पान करते हैं, ज्योति ही उनके वस्त्र है, ज्योति ही उनके अंग है, ज्योतियों से ही निर्मित उनका तन है। वेद के आरंभ में हमने कथा आई कि जब जब हम अपने ज्योति स्वरूप को खंडित कर बैठते हैं, हमारा तेजस जब खंडित होने लगता है, हम अभिशप्त हो जाते हैं। तब तक हमें इस मृत्यु लोक अथवा किसी अन्य मृत्यु लोकों में इन शरीरों में देह धारण करना होता है, और इन्हीं के द्वारा रक्षित रहते हुए हम तप के द्वारा पुनः उसी तेजस को प्राप्त करते ब्रह्मांड से ज्योति बन अपनी निज देह के साथ इस रथ से बाहर हो जाते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाते अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। श्रीमद् भगवद्गीता में कहा शुक्ल कृष्ण दो गतियां है, एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है, और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है। अर्थात जो अपने उस तेजस स्वरूप को ग्रहण करता, अपने खंडित व्यक्तित्व को पुनः स्वनिर्मित करता, ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जाता है। अर्जुन, उसके पीछे आने वाली गति नहीं है, अनावृत्ति है, अन आवृत्ति है, अब नहीं आएगा वो फिर। हाँ, और दूसरे पुनः पुनः आएंगे, अन्यावर्त थे पुनः वो फिर आएगा, वो जिसकी चिता की लकड़ियों पर उसके पुत्र कपाल की लत रहेगी, उसकी पुनरावृत्ति है। दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। एक वो जो तेजस को खंडित खंडित तेजस को तो संकलित करने आया था, अपने पुनः उस स्वरूप को पाने आया था, तो वो भाव तो गया भूल और आसक्त जगत में ही फंस के रह गया। यदि प्रभु ने हमें इस जगत में फंसाना होता, आसक्तियों में ही डालना होता, तो वो बच्चे स्वयं न बनाते, हमें भी ये उंगलियां ये हाथ बनाना बोलो सिखाता। कैसे सिखाया तुमको? तब वो कहता कि मट्टी स्वयं भी अपने आप बनाओ, पेड़ नहीं बनाएंगे, वो यज्ञ की प्रक्रिया जो मेरे द्वारा निर्धारित है वो नहीं होगी, तू स्वयं बना। और कहता कि अब अन्न से शरीर के अंग भी स्वयं बना। क्या सिखाया उसने तुमको? तो जब ईश्वर ने तुम्हें यह नहीं बताया है, भगवान यहां नहीं सिखाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं सिखाना चाहते? क्यों? क्योंकि तू बाहर नहीं तो धर्म को धारण कर, और स्वधर्म तेरा उस तेजस को पुनः निर्मित कर रहा है। लेकिन आजकल हम स्वामी जी धर्म पूर्वक महापाप करते हैं, वो दिशा स्वामी जी छोड़ दिए, बाकी सारा काम स्वामी जी अंधार्म पूर्वक करते हैं, शास्त्र के मतानुसार करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। धर्म पूर्वक हम निरंतर महापाप ही तो किया करते हैं, कि लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है जीवन का, कोई मंत्र हमारे पास नहीं है। सागर में गया हुआ गोताखोर भी जानता है कि समय की सीमा के साथ बाहर निकल, नहीं तो यही खोर तुझे मारेगा, ऑक्सीजन की खत्म होती है, हम सब भी जानते हैं। लेकिन हमने तो खोर को ही अपना रूप बना लिया है, और अब खोल के सुख दुख ही हमारे सुख दुख हो गए हैं, और खोल से जुड़ा आसक्त जगत ही हमारे जगत हो गया है। अब तो हम अपना परिचय भी नहीं जानते हैं, अपना रूप भी खो बैठे हैं, खोल ही हमारा सब कुछ हो गया है। इसलिए शरीर को हम वेद में रथ कहते हैं। कह रहा हूं कि अग्नि सुखतमे रथे, कि यह आत्मा ही यज्ञ है, यह अग्नि सुखतमे रथे, इस शरीर को भी अतिशय सुख पूर्वक मुझको धारण कराने वाले देवान ईलित, ईलित और ईलित दोनों शब्द देखिए, हाँ ईले और ईले, ये पांच वेद है, तो उसको ईले कहता है तो उसको ईड़े कहता, तो यहां ईड़ित हो जाएगा, ईड़ित की जगह तो अगले सुख तमे रथे, कि ये आत्मा ही यज्ञ जीव मात्र को अतिशय सुख प्रदान करने वाले, इस शरीर के को भी संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण करने वाले, निर्भय निर्विवाद करने वाले, हर वर्ष इसकी रक्षा करने वाले देवान ईलित देव पूजित, जिसकी देवता भी स्तुति और वंदन करते हुए प्रभु आप तो मेरे भीतर विराजते हैं, और हम यही अनजान हैं, हम यही अनभिज्ञ हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। कितनी विचित्र बात है, आवाहन जैसे आप हमें धारण कर रहे हैं, आज आवाहन है कि आप हमारे जीवन के अभीष्ट को उस लक्ष्य को भी धारण करने में हमारा सहयोग करें, अर्थात मेरे उस तेजस स्वरूप को मुझे धारण कराने की प्रभु कृपा करें, जिस कारण मैं यहां आया। यहाँ थोड़ा सा मैं एक कथा और ले लेता हूं, पहले भी सुना चुका हूं आपको कि विश्वकर्मा ब्रह्मा की एक पुत्री है, बड़ी सुंदर है। उन्होंने उसका नाम रखा है संज्ञा। क्या नाम है उसका? संज्ञा। हाँ, संज्ञा ना कर देना, संज्ञा ज्ञा ज्ञात संज्ञा, संज्ञा नाम रखा है। आपने सुना ना संज्ञा सर्वनाम वगैरह वगैरह, व्याकरण है ना, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो या पहचान को संज्ञा कहेंगे, जो विशिष्ट पहचान है उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो उन्होंने बेटी का नाम क्या रखा है? संज्ञा। बड़ी सुंदर है, बड़ी रूपसी है। बचपन से ही वो जब आसमान में सूरज को देखती है तो उससे बहुत प्यार करने लगती है। उसका ये प्रेम बाल समय का युवावस्था में प्रेम में परिणत हो जाता है। विश्वकर्मा ब्रह्मा ने देखा कि बेटी उनकी युवावस्था को प्राप्त है, लय को प्राप्त है, तो वे कहते हैं कि पुत्री अब तुम्हारे हाथ पीले करने का समय आ गया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं सुंदर की घोषणा करूं। तो संज्ञा ने उत्तर दिया, क्या मेरी सुंदर के लिए प्रयत्नशील न हो पिताश्री, क्योंकि मैंने अपने पति का चयन स्वयं कर लिया है। तो कहा कि वो दो पुरुष कौन है जिसका तुम वरण करना चाहती है? तो संज्ञा ने कहा कि वो सूर्य का भी वरण करेगी। तो कहा पहले उस सूरज के तेजस को ताप को देखा तुमने? वो इतना तेजस्वी है, वो इतना ज्योतिर्मय है, क्या तू उसके ताप को सहन कर पाएगी? संज्ञा ने कहा कि वो अवश्य ऐसा कर पाएगी। ब्रह्मा ने बहुत समझाया लेकिन संज्ञा नहीं माने। तो ब्रह्मा जी ने सूर्य से कहा कि मेरी बेटी संज्ञा तुम्हारा वरण करना चाहती है। ये कथा बहुत से पुराने में आई है, और ये पौराणिक कथाओं को आप पूरा इतिहास न समझे। जैसे कि महाभारत में भी आप सारे पात्रों को हम बराबर पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि महाभारत को भी हमने साथ ही में लक्ष्यार्थ ले रखा है। हाँ, और उसको भी साथ में धारावाहिक के तौर पर लिए चल रहे हैं। तो कहा कि इतिहास सूर्य से कहा कि सूर्य मेरी पुत्री है संज्ञा, अति सुंदरी है, और वो तुमको पति के रूप में पाना चाहती है। तो सूर्यदेव ने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, मैं आपका आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकता, परंतु क्या आपने मेरे तेज को मेरे ताप को देखा है? क्या वो मेरी अग्नि को सहन कर पाएगी? तो सूरज ने कहा कि ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने का उत्तर दिया कि वो कहती है कि वो ऐसा कर पाएगी, कहीं यदि उसकी इच्छा है और आपका आशीर्वाद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और इस प्रकार संज्ञा का विवाह सूर्य से हो गया। क्या बात है, आपको मेरी कथा अटपटी लग रही है ना? आगे चलिए, अभी सबको समझ में आ जाएगी। इसी में आपके जीवन के सूत्र छिपे हुए हैं, वो सूक्ष्म सत्य जिसे कोरी कथाओं से आप नहीं पा सकते, और सतही बातों में आप अपने को पहचान नहीं सकते हैं। तो सूरज निकला और विवाह हो गया। दोनों का गृहस्थ जीवन अति सुखमय था, और उस सुखद दाम्पत्य से समय के साथ पहला पुत्र हुआ मनु। किसके बेटे? सूर्य के। और उनकी माता का नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा और सूर्य से पहला पुत्र हुआ मनु। लेकिन बेटे के होने के कारण संज्ञा क्षीण हो गई। अब वो सूरज के ताप को सह नहीं पाती थी, थोड़ी कमजोर हुई ना, तो वो सूर्य से बचने लगी। और सूर्य देव को लगा कि उनकी पत्नी अब उनकी उपेक्षा करने लगी है, उनका अनादर कर रही है। तो ऐसे ही क्षण में दो बार संध्या में सूर्य देव की भरपूर उपेक्षा करी और दोनों बार वो बर गते थे और दोनों ही बार जब उसने भयंकर उपेक्षा करी तो सूर्य देव ने श्राप दिया उसको दोनों बार। और इस प्रकार वो दो श्रापित संतानें हुई यम और यमुना। ये दो बेटियां हैं, ये मनु की बहनें हैं और सूर्य और संध्या की का एक पुत्र है और एक पुत्री, मनु पुत्र है और यमुना बेटी है। ये कथा है। अब आप इन कथाओं से ही समझ सकते हैं कि ऐतिहासिकता से कहीं ऊपर इसमें अध्यात्म के सूत्र है जो बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए हमने कथाओं के माध्यम से इन्हें स्वीकारा है, बच्चों को सरल और सरस करके ज्ञान को लाने के लिए, जिससे कि विद्या की देवी सदा क्या रहे, सरस्वती रहे, नीरस्वती न हो जाए। जो आधुनिक शिक्षा में नीरस्वती हो गई है हमारे काल में, वो सरस ही रहती है। और सूर्यदेव अब संध्या और कमजोर होगी, पहले जब मनु हुए तो कमजोर हुई, लेकिन जब यम और यमुना भी हुई और सूर्य नारायण के कोप का भाजन ही बनी तो वो और ज्यादा क्षीण हुई और बहुत भयभीत रहने लगी संध्या सूरज के घर। एक दिन ऐसी वो बाग में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि वो क्या करे, किस प्रकार अपने पति को समझाए कि वो उपेक्षा नहीं करती है, वो आज भी उन्हें उतना ही प्यार करती है, परंतु उनका सामना करने का साहस वो खो बैठी है। तभी उसकी निगाह अपनी परछाई पर पड़ी, है ना, आप धूप में बैठे तो पीछे परछाई आती है ना, हाँ विपरीत सूरज की विपरीत परछाई आती है, तो उसकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी। संध्या ने अपनी ही परछाई देखी तो उसने सोचा कि यही उचित रहने वाला, और ऐसा सोचकर उसने अपनी परछाई को ही अपना रूप दे डाला और स्वयं संध्या अश्विनी बनकर के धरती पर उतर आई, है ना, अश्विना बनकर धरती पर उतर आई। अब अश्विना घोड़ी को भी कहते हैं और अश्विना ब्रह्म ज्वाला को भी कहते हैं, हाँ अग्नि बनकर धरती पर उतर आई और यज्ञ की ज्वालाओं से वो पुनः अपने आप को तपाने लगे। ये किसकी कहानी है, हम सब की कहानी है कि जब जब हमने अपने तापस और तेजस को खोया है, हम हुए हैं अभिशप, हम ही बन के अश्विना उतरे हैं घोड़ा पर पुनः अपने उस तेजस को बटोर कर सूरज का सामना करने के लिए, और यहां आए तो ऐसे भ्रमित हुए कि वो सारे विषय छूट गए और हम आसक्त जगत में ही भटक के रह गए। ये कहानी हमारी है, ये कथा हमारी है। देखो सूर्य संस्कृत में किसको कहते हैं, आत्मा को। बहुत अच्छा, हाँ सभी ध्यान से सुन रहे हैं, आत्मा को क्या कहते हैं, सूर्य। और जगत आत्मा होने से उस ग्रह को भी हम क्या कहते हैं, सूर्य। तो आत्मा सूर्य का नाम है और संज्ञा जीव की उपाधि। देखो कहां कहानी जा रही है हमारी, विश्वकर्मा ब्रह्मा का की बनाई ये संज्ञा, ये जीव, ये उपाधि, इसने चाहा कि आत्मा का सूरज का वर्ण करे और इस देह में पहले पहली थी संज्ञा अकेली, तो अकेली की उपाधि क्या है, मैं, बोलो क्या हुई, हाँ देखो, और फिर सूरज से जुड़ी तो मैं से हो गए हम, हाँ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तो इस हम में हा सूरज का है और मां संज्ञा का है, बोलो है ना, तो मैं से हुए हम, और जब बेटा हुआ तो जाहिर है मां ही तो कटेगी ना, तो मां से अहलंत हुआ और आगे आकर के लगा, क्योंकि बेटा मां बाप की गोद में तो आता है, तो अहलंत होकर के जब आगे आया तो हमसे क्या हुए, अहम अहंकार हुए। देखो देखो देखो कैसे कैसे उत्पत्तियां हो रही है तुम्हारी, हाँ? पहले थी संज्ञा मैं, जो वरण हुआ तो मैं से हो गए हम, और फिर हम में जब प्रसवित हुआ मां तो आह अलंत होकर अलग निकला और आगे आकर लगा माता पिता की गोद में आया तो क्या मानो अहम और फिर ईर्षा द्वेष लोभ मोह आसक्ति दुश्मनी तो जाने क्या क्या ये परिवार बन गया है। संज्ञा खुली हुई सूरज अपनी उपेक्षाओं के कारण हताश खड़ा है। आज हम कौन है जो अपनी आत्मा का सामना कर सके, है साहस संज्ञा का जो सूरज का सामना कर सके। हम सब पूछे अपने आप से वो कौन है जो अपनी अंतरात्मा को फेस कर सकता है। तो संज्ञा खंडित हो गई है, आसक्तियां भ्रमों भटकाओं नुकसान त्रुटि बंद हुई और संज्ञा खुली हुई है। संज्ञा इस कदर टूट गई है कि सूरज के सामने कैसे खड़ी हो सकती है। इस खो गई भटक गई संज्ञा को पूरा सूरज तक हम लाए कैसे, कहा यज्ञ के द्वारा। क्योंकि असुरों बन करके संज्ञा भी यज्ञों की अग्नियों में ही पवित्र होने आई थी। अब कथा में बताइए घोड़े बन करके आ गए सूरज घोड़ते हुए लंबी कथाएं हैं लेकिन हर कथा का आध्यात्मिक रूप है। तो इस कथा में भी वही सूत्र है कि जब जब संज्ञा ने अर्थात जीव ने हम सब ने अपने अपने रूप को खोया क्षीर सागर में, हाँ आरंभ की श्रेष्ठ यज्ञ की कथा का स्मरण कर ले जो पूर्व के प्रवचनों में है, मेरे संज्ञा के आनंद जो दूरी है कि जब जब जीव ने संज्ञा ने अपने तेजस को खोया वो सूरज का संग्रह न कर सके भागी मृत्यु रूप में आई। और इन्हीं यज्ञ की ज्वालाओं में इन यज्ञ कुंडों के बीच में इन रथों के भीतर विराज कर अपने तापस को तेजस को पुनः खोजने लगी कि लौट सूरज का सामना कर सके, वो तो घर है उसका, पुनः उस गृहस्थी को वो वहन कर सके। ये कहानी हम सब की है। तो यही यहां हर ऋचा के पीछे एक सूत्र आ रहा है प्रत्येक ऋचा में कि बाहर हम भटके क्यों, सुख की खातिर। सुख तो जहां आत्मा है वहां था, हम तो दुख पाने गए थे सुख के भ्रमों में। और आज भी हम बाहर भटक रहे हैं। यदि ईश्वर ने परमेश्वर ने चाहा होता कि हम आसक्त जगत की चौधराहट करें तो हमें बेटे वो ना पैदा करता आत्मा होकर, हमें खुद बताता कि देख उंगली ऐसे बना हाथ ऐसे बना। क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम आसक्त जगत में फंसे, हम सिर्फ निमित्त रहे, इसीलिए तो उनको बनाना नहीं सिखाता है। और हम हैं तो उसकी इच्छा के विपरीत स्वयं भगवान बन जाना चाहते हैं। समर्थ नहीं तन का एक रूपक बनाने की, लेकिन हर व्यक्ति को हाथ में जरा सा छोड़ दे तो दंग मार देगा, तड़प जाएगा। ईश्वर से भी बड़ा दंग लिए हमने हर कोई बैठा है। अपने को भगवान भी नहीं बैठे हम नारायण भी जब भगवान भी हैं वो अवतरित होते हैं तो वो भी इस सामर्थ्य को नहीं दिखलाते, नहीं स्पष्ट करते। क्यों? क्योंकि वो भी यहां हमको पढ़ाने आए हैं न कि बनाना सिखाने आए हैं। वो हमको हमारे उद्देश्य से जोड़ने के लिए तो भगवान लीला कर रहे हैं, इसीलिए तो दशरथ और दशानन है। जिसने दस इंद्रियों को रखा है वही दशरथ है, यही तो नाम पढ़ा रहे हैं। और जिसने दस इंद्रियां दस मुंह बना ली है और वह अतृप्तियों के लिए भाग रहा है वो दस मुंह वाला दशानन रावण है। की कथाओं में भी जब हम चल रहे हैं उसमें भी इन्हीं कथाओं को इन्हीं ऋचाओं को कथा बना करके और पात्रों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। वो कश्यप है और कश्यप कहते हैं संस्कृत में कछुए को, तो ऋषि ने अपना नाम कश्यप क्यों रखा है? और हमने देखा हर एक ऋषि का नाम प्रकृति की किसी अवस्था में खड़ा है किसी जीव के रूप में। शुनक माने कुत्ता, शुनक माने और शुनका से अपत्यम शौनकम, और शौनक के पिता का नाम भी शुनक है और शौनक माने पिल्ला। और यहां ऋषियों ने अपने नाम रखे हैं। अगर आप में से कोई आपको कह दे तो आप तो लड़ जाओगे। ऋषि ने अपने मनोरम नाम रखा हुआ है। रावण में भी बल्म कहते हैं बांदी को, बल्म माने बांदी, वल्म और बल्म दोनों का एक अर्थ है, दीनकों की बांदी, और वाल्मीकि माने दीनकों की बांदी में रहने वाला स्वदीनक। वाल्मीकि ऋषि हमारे, लेकिन यहां ऋषत्व के भाव जहां जहां से उभरे हैं वो नाम भी उतने ही मनोरम करके दिख रहे हैं। क्यों? कहीं तो जीव मात्र में परमेश्वर का भाव लेना है, वही तो आज भी हर रथ को बना रहा है, हर जीव को बनाता है। तुमने कश्यप की ही संतान है, देव भी है, दानव भी है, सुर भी है, असुर भी है, नाग भी है, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में उनके पुत्रों से ही सुरसा है, और सुरसा की फिर बहुत सारी संतियां हैं, उसी में सारी वनस्पतियां उत्पन्न हुई है। मेरे भारत की कथा में जब हम आगे चलते हैं तो ये सब होता है। और उसके बाद सब पात्रों का परिचय महाभारत के आरंभ में ही हमें शुरू हो जाता है कि कौन कौन से किस किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए हैं, कौन राम कथा में कौन कौन से असुर थे जो कौरव बने हैं, कौन कौन से अग्नि से उत्पन्न है, कौन कौन से यक्ष हैं, कौन कौन से गंधर्व हैं, वो महाभारत की कथा में कौन कौन से पात्र बने उनकी लंबी फेरिस्त है। बड़े भारी अध्याय है, उसमें पूरी की चर्चा करने को तो संभव नहीं है। इतिहास में पूर्व जन्म की कथाएं होती है क्या? हाँ, तो स्पष्ट है कि ये महाभारत महाकाल है, जहां जहां से पात्रों के पूर्व के जन्मों को भी लेके चल रहा है। तो उसने अपना ममता भी स्पष्ट कर दिया है कि जीवन के महाभारत को, इस महासंग्राम को जो जीव मात्र लड़ते हैं, मैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसलिए पांचों बुद्धियां ही पांच पांडव हैं, धर्म युधिष्ठिर है, धर्माचार्यों और धर्म के द्वारा दिए जाने के कारण उन्होंने अभी आरंभ नहीं हुई महाभारत के लिए, उसके उपरांत के अध्यास में दिखाया कि धर्म के अंश से युधिष्ठिर उत्पन्न हुए। कथा में विस्तार करेंगे, क्योंकि धर्म का ज्ञान, धर्म बुद्धि तुमने धर्माचार्य और धर्म ग्रंथों से पाया, तो जिसने दिया धर्म उसका पुत्र हुआ युधिष्ठिर। और प्राण तत्व से बने शरीर पांडु में धारित होने के कारण, ग्रहण किए जाने के कारण ये पांडु पुत्र पांडव के गए। दो पुत्र हो गए इसके, एक जिसने दिया एक जिसने लिया। हाँ, क्योंकि ये कथा भरत की मुनि की कहानी में भी आएगी, जो महाभारत के पात्रों के परिचय के बाद से ही महाराज दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा है उसके बाद कहा कि भीम वायु का पुत्र है, वायु के अंश से उत्पन्न हुआ। अर्जुन इंद्र के अंश से हुआ, और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से प्रकट हुए। इन सब का चर्चा है। और कंस जो था महाभारत पूर्व का जो चरित्र है कंस, ये काल नहीं था, और जब कृष्ण के द्वारा मारा गया तो भी उसे शांति नहीं बनी, और ये पुनः यही दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ। ये महाभारत में आया है आख्यान में। और इसी प्रकार रावण के साथ जितने राक्षस थे उनमें जो मुख्य मुख्य थे वही दुर्योधन के भाइयों के रूप में प्रकट हुए। और दुशला एक बहन है वो प्रकट हुई, जो ब्याई गई जयद्रथ को। सुशला कहते हैं साधना को, और दुशला कहते हैं वासना को। और वासना का विवाह किससे हुआ? जयद्रथ से, अर्थात जिसके रथ को जीता ना जा सके, अर्थात कामदेव से। तो तो रति और काम जो है वे ही यहां पर जयद्रथ और दुशला के रूप में प्रकट हुए हैं। सबकी लंबी लिस्टें हैं, आप चाहे तो महाभारत में पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं, और मैं समझता हूं याद तो फिर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबे प्रकरण है जिसमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, द्वादश आदित्य हैं और फिर 16 मातृकाएं हैं, और जिन्हें क्या क्या सबकी कथाएं हैं जो अपने में स्पष्ट करती है कि इतिहास को उदाहरण में लेते हुए, एक सत्य घटना को उदाहरणार्थ ग्रहण करते हुए महाकवि ने इस महाकाव्य को गुरुकुल में छात्रों को उनके संपूर्ण जीवन को पढ़ाने के लिए दिया है। और इसीलिए संपूर्ण कुरुवंश में भी जितने पात्र हैं उसके, वो बालकों को उनका धर्म उनका व्यक्तित्व सब पढ़ाने के लिए उसमें लाए गए हैं, और यही वेद की ऋचाएं हैं जो वहां पात्र बने हैं। और आज की जो ऋचा है उसको भी ले लें, हाँ आज की ऋचा आपने जो ब्लैक बोर्ड से नोट की है, इस त्रिणीत बहिरानुष घृत प्रेष्टम मनीषिणा यत्रा मित्रस्य चक्षणम। स्त्रीनीत मानी फैलता है, चारों ओर जो फैला है, हर ओर से जो प्रकाशित है, जो जगमग है। आपने देखा ना, कोई चीज जलती है तो उसके एक ओर प्रकाश रहता है तो कहते नहीं चिराग तले अंधेरा, नहीं, ये स्त्रीनीत है जो हर ओर फैला हुआ प्रकाश है। रामायण में एक पात्र के रूप में आता है जिसका नाम है, जब हनुमान जी जाते हैं और सारे वानर तो एक गुफा में पहुंच जाते हैं तो वहां उन्हें कौन मिलती है, स्वयं प्रभा। याद आ गया ना महापात्र, देखो तो सारी कथाएं घूम फिर के एक ही जगह आती है, स्वयं प्रभा है। और आत्मा क्या है, स्वयं प्रभा है, और जब जीव आत्मा का ही अंश है तो वो भी क्या है, पीछे मिल गया हमको। और वो कहां रहती है, वो हनुमान से कहती है कि तुम तो ब्रह्म को पाने आए हो, और इसमें जो जीव प्रवेश पाता है वो बाहर, लेकिन क्योंकि तुम राम के कारज हो इसलिए आप सब एक उद्देश्य को लेकर के आए हो तो बाहर जा सको। और तप और साधना करने वालों, ब्रह्म गुफा में प्रवेश पाने के बाद यदि तुम्हारे उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो तुम भी बाहर नहीं आ पाओगे, याद रखना इस बात को। ये वहां उसने उपदेश दिया है, एक संकेत दिया है कि जो जीवन के मूल उद्देश्यों को नहीं जानता है उसकी तप और साधना भी ब्रह्म गुफा में जाकर लोप हो जाती है, वो लौट के कुछ नहीं पाता है। स्त्रीनीत जो हर ओर से ज्योतिर्मय है, जगमग है। बर्फी कहते हैं यज्ञ की अग्नि को, है ना, एक अन्य अर्थ में जो कुशल होते हैं उनको भी लेते हैं बर्ही के रूप में, आप चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि बर्ही अग्निकुंड को भी कहते हैं और अग्नि को भी बर्ही कहते हैं। यहां वो कह रहा है कि जैसे एक उदाहरण उपमा के साथ रहस्य दे रहा है हमको ऋचा का, और हम उपमा तक ही रह जाते हैं, रहस्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। स्त्रीनी के चारों ओर जगमग ज्योतिर्मय बरही अग्नि में जिस प्रकार मनीषी गण घृत पृष्ठम घी से सनी हुई क्या सामग्री और साकल्य और समिधाएं जिस प्रकार वो अग्नि में जाते हैं और चारों ओर जो तेजस ज्योति ज्योति में परिणत हो जाती हैं, इसी प्रकार समाधिस्थ होकर आत्म ज्वालाओं में जब तपस्वी और योगी जीवन के क्षणों को संपूर्ण अस्तित्व को अपने इन्हीं अग्नियों को ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित करते हैं, समाधिस्थ होकर अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने भीतर बैठ जाते हैं, तो क्या है, यत्र अमृतस्य चक्षणम्, तब भी वे अंतर्मुखी होकर आत्मा के सम्मुख होकर जब सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तब उस बरही से अग्नि से जो उत्पन्न होता अमृत है उस अमृत का पान करते हैं। वे जो भटकते रहते हैं बाहर और जो बाहर के यज्ञों तक अपने को कर देते हैं सीमित, वे जो जानते नहीं है इस यज्ञ की सत्य परिभाषा को और जो हो नहीं पाते हैं अंतर्मुखी, वे नहीं पाते हैं कभी इस रहस्य को। तो काश त्रिनीत यहां मैं गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि बाहर का जो यज्ञ मैं करा रहा हूं, हाँ पूर्व ऋषि ने भी यही स्पष्ट किया है ना कि यज्ञ का आचार्य कौन है, कौन है? आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। अगनिम एवे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्नमात्मम, कि आत्मा ही यज्ञ के अधिष्ठित देव है। अग्नि वे ही प्रलय के देवता है, वे ही महाशिव है। अगनिम ऋतविजम और वे ही उन्हें बिंदुओं को सृजन करके जीवंत करके नाना रूपों में उत्पन्न करने और पालने वाले पालनहार विष्णु हैं। और पुरोहितम वे ही ब्रह्मा हैं जो उन बिंदुओं को प्रकट करते हैं जिससे सचराचर का खेल आरंभ होता है। और वे कौन है? यज्ञस्य देवम, कि वे ही आत्मा होकर हम सब के भीतर बैठे हैं। अ ओम है असे अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उसे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश। तो पहले ही आरंभ में ही प्रथम ऋषि में ही हमने पढ़ा कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। तो बाहर के यज्ञ में जो आचार्य आए हैं उन्हें हमको आत्मा अर्थात ईश्वर के रूप में धारण करना है, लेकिन ये आचार्य वैसे ही है जैसे रामलीला में वो बालक जो राम का अभिनय कर रहा है उसी प्रकार ये आचार्य मेरी ही आत्मा का अभिनय कर रहे हैं। यदि मैं सत्य को नहीं जानता हूं तो मेरा यज्ञ का उद्देश्य ब्रह्म गुफा में ही जाकर समाप्त हो जाता है। उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण मुझे लौट मुझ तक नहीं आता है। फिर अगले सूत्र में आपने पढ़ा कि जो उपाचार्य है वो कौन है, तो हमने दूसरा सूत्र आरंभ किया वायवा याही दर्शते में सोमा आरंभता तेषां पाही श्रुति हवम, वायवा याही कि प्राण वायु ही आत्मा के साथ उपाचार्य है इस शरीर में, प्रत्येक शरीर में। यज्ञ के आचार्य स्वयं आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश का संपूर्ण रूप है, धारण सृजन पालन और संहार के देवता है। हाँ वे जब धारण करते हैं अर्थात तत्व रूप हम सब का सृजन करते हैं तो वे ब्रह्मा हैं, और जब वे उन्हीं बिंदुओं से हमें खिलौनों के रूप में ढालते और पालते हैं तो वे ही विष्णु हैं, और जब खिलौनों को खंडित होने पर पुनः बिंदुओं में विसर्जित कर देते हैं, इन खिलौनों की प्रलय करते हैं, तो वे आत्मा ही महेश कहलाते हैं। वस्तुतः एक ही आत्मा के ये तीन नाम है। जैसे एक व्यक्ति घर में पति है, पिता है और पुत्र भी है, तो उसी प्रकार एक ही आत्मा की ये तीन अलग अवस्थाएं हैं जिन्हें यथा नामों से हमने ग्रहण किया है। हाँ तो आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, तो वायवा याही दर्शति में सोमा आरंभता तेषां पाही श्रुति हवम, प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, उपरितृज है। आगे हमने कहा भी कि वायवा याही ये प्राण वायु आज आवाहन है तुम्हारा, दर्शते में इस यज्ञ को जिसमें मैं अपने तेजस को पुनः पाने जा रहा हूं, मैं पुनः लौट अपनी ज्योतियों में लौटना चाहता हूं। मेरा स्वरूप जो टूट गया है जिसे आज मैं पुनः शक्ति देने आया हूं, हाँ आज संज्ञा फिर से सूरज को जाना चाहती है, अपने तेजस को लौटाना चाहती है, उस अवस्था में वायवा याही कि आवाहन है ये प्राण वायु तुम्हारा, दर्शते में इस यज्ञ को सींचने के लिए, प्राणों से पल्लवित करने के लिए सोमा अरंकृता, ये पुनः उन स्वयं ज्योतियों से अलंकृत करने के लिए, चुड़ने के लिए वो सोम जो मेरा तेजस स्वरूप है, वो रूप जो मैंने अभिशप्त अवस्था में खोया है, और आज उस तेजस को जब मैं शिशु रूप में अपने अंतर में प्रकट करूं, तेषां पाहि, उनकी उस रूप की आप रक्षा करना, क्योंकि नवजात शिशु के जैसा होगा। श्रुति हवम, और इस यज्ञ की भी रक्षा करना जिससे ये उत्पन्न होगा। हाँ, तो इस प्रकार जो खोया हुआ सूत्र है हमारा, जिसे खोने के कारण ही हम आसक्त जगत में भटक गए हैं, और थोथे मिथ्याभिमान के लिए जीवन के हर स्वर्ण को हमने भस्मी के कणों में बदला है। आधी जिंदगी आधी राख, चार कदम और चिता की लकड़ियों पर, और झूठी बंद है हमारे पास कि हमने इतना सत्संग कर रखा है स्वामी जी, हमने इतने पाठ कर रखे हैं, और हमने इतनी लाख बार भगवान का नाम लिख रखा है, वहां बैंक में जमा भूल गए कि सूत्र नहीं था, भटक रहे थे। सूत्र था वेद के आरंभ में जब किया था यज्ञ पढ़ाने से पूर्व ही, कि सूत्र था कि जब जब दीर्घ से गुस्सा करता है ये जीव, गणपति ने कहा कि जीव ही दीर है, और ये जीव ही दानव है, यही सुर है और यही असुर है, इसीलिए तो एक पिता से ही हम सब उत्पन्न होते हैं। हाँ, क्योंकि मुनि कश्यप की संपत्ति में, मुनि कश्यप की संतानों में देव भी हैं और दानव भी हैं, हाँ, नाग भी हैं, यक्ष भी हैं, किन्नर और गंधर्व भी हैं, हाँ, पक्षी भी हैं, क्योंकि अरुण और गरुण की उत्पत्ति भी मुनि कश्यप की पत्नी वनता के संतानों के रूप में होती है, और कद्रु से उत्पन्न होते हैं सारे नाग, और अदिति और अदिति से देव और दानव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार एक ही उससे हम प्रकट होते हैं। तो कहा जीव ही देव है, जीव ही दानव है, यही सुर है और यही असुर है, यही मनुष्यों में है, यही संपूर्ण जीवधारियों में है, नागों में भी जो जीव है वो वही है, आत्मा भी वही है जो मनुष्य में है, वो श्वान में भी है, वो पक्षियों में भी है, एक ही जीव है। इसी सत्य को पढ़ने के लिए एक ही ऋषि से आप सब प्रकट होते हैं। और कश्यप क्यों कहा गया, इस कश्यप को थोड़ा सा और स्पष्ट कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऋषत्र क्या है। एक उदाहरण कथा देते हैं, ये पंचतंत्र से उठा रहे हैं, ये भी बड़ा सुंदर ग्रंथ है पंचतंत्र, कि एक बालक था राजा का, बड़ा ही बदमिजाज, बड़ा ही ढीठ, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था। मैं कैसे कहूं कि हमारा जैसा था, आप लोग बुरा मान जाएंगे ना, हाँ, सुन के भी सुनता नहीं था, जान के भी जानता नहीं था, और चलने की तो बात ही करता था। तो राजा बड़े दुखी थे कि ये कल को ये प्रजा का पालक होगा, जनता का प्रतिनिधि होगा, इसके स्वभाव को हम कैसे बदले। तो उन्होंने आचार्य के रूप में पंडित को बुलाया, देव शर्मा को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो उसको कथाओं के द्वारा पढ़ाएंगे और वही कथाएं जो है पंचतंत्र में संकलित हैं और उसी की कथा हम उठा रहे हैं, है ना। हम लोग भी तो वही है ना, जान के भी ना जानते हुए, पढ़ के भी ना पढ़ते हुए, और बुद्धि पे जोर नहीं डालते हैं क्योंकि बेचारी पहले बहुत ज्यादा घिस चुकी है भौतिकताओं में और तथा कथित काम में, तो उसको मेरी बात समझ में कहां से आएगी। एक भक्त कहने लगे, स्वामी जी जब भी मैं माला उठाता हूं मुझे नींद आ जाती है। तो हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, नोट गिनने में कहने नींद नहीं आती, मैंने उचित ही है। जो माया में जागे सो असुर और देवती में तो सो गई हो, क्योंकि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, जब नारायण प्रकट हुए तो सारे असुर सो गए थे पहले बार, और गोकुल में योग माया प्रकट हुई तो सारे देवत्व सो गया, हाँ सब सो गए थे, यशोदा भी सो गई, सब सो गए, बोलो नंद भी सो गई, सारा गांव सो गया, किसी को पता ही नहीं, हाँ किसी से हुआ योग माया प्रकट हुई। देखा ना, तो पिशाच मनोवृत्ति असुरत्व में जागती है, देवत्व में सो जाती है, और देव मनोवृत्ति असुरत्व में सो जाती है, नारायण ज्ञानी को जल जाती। तो सत्संग किसी समझ में नहीं आता है, वो खुद ही अपने सही और गलत अपनी बुद्धि को स्वयं दे सकता है, कुछ किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कि संसार को समझ में आता है सत्संग ही नहीं बल्ले पड़ता है, तो वो सोच लें कि वो क्या है, उनकी मनोवृत्ति क्या है। तो जो कथा दे रहे हैं उस कथा का आरंभ करते हैं, छोटा सा उदाहरण है। तीन तपस्वी थे, कश्यप पढ़ा रहे हैं आपको, तीन तपस्वी थे, तीन तपस्वी थे, गंभीर तपस्वी थे। जब वो नहाने जाते थे तो उनके तप के कारण उनके कपड़े हवा में खड़े रहते थे, उनका तेजस उनका तप इतना अधिक था। एक समय की बात है कि तीनों तपस्वी तालाब में नहा रहे थे, उसी समय एक बगुला एक मेंढक पे झपटा जब वो नहा रहे थे, तीनों ने देखा, और जैसे ही बगले ने मेंढक को पकड़ना चाहा तो मेंढक चिल्लाया, कह रहे तापस बचाओ बचाओ, देखो ये बगला मुझ मेरी मेंढक को मार डाल रहा है। तो उसके करुण पुकार सुनकर एक तपस्वी भागा, बोला रे दुष्ट बगले रुक जा, खबरदार तू इसकी हत्या नहीं करना, जीव हत्या पाप है। वो उसको समझा रहा था, उसके कपड़े ले गए, तप नष्ट हो गया। दूसरे ने जो देखा उसने कहा जरूर उसने अधर्म किया, उसने कहा मत बचाओ मत बचाओ, उसके भी कपड़े गिर गए। कथा समझ आ रही नहीं, एक उदाहरण दे रहे स्पष्ट हो रहे कि तीन तपस्वी तीनों नहाने के लिए गए और उनके तप के तेज से कपड़े हवा में खड़े। तो जब वो नहा रहे थे उसी समय बगल में ही तालाब में ही एक बगुला आया और उसने एक मेंढक को धर्म पूछा, तो मेंढक चिल्लाया कह रहे तपस्वी बचाओ बचाओ, देखो तुम्हारे होते हुए मुझ मेरी प्राणी को ये बगला मारे डाल रहा है, मुझे इस हिंसक से अत्यारे से बचाओ। तो एक तपस्वी दौड़ा उस पर, बोला रे दुष्ट बगले उसका त्याग कर दे, उसे बिल्कुल आहत नहीं करना, ये अधर्म है ये पाप है, और उसके कपड़े गिर गए। किसी किसी तो बात है, वो उसने कुछ गलत काम किया था क्या और उसके कपड़े गिर गए। दूसरे ने कहा जरूर उसने गलत किया होगा, उसने मन में सोचा इसीलिए उसके कपड़े गिरे, उसने कहा मत बचाओ मत बचाओ, उसके भी कपड़े गिर गए। और तीसरे ने देखा अब नहाता रहा उसके कपड़े टंगे रहे। तो दोनों तपस्वियों ने तीसरे से पूछा कि हमारे कपड़े क्यों गिर गए, हमारा तप क्यों नष्ट हुआ है और तेरा क्यों खड़ा रहा कपड़ा हवा में? हमें भी तो बता कि इसमें हमारे से क्या गलती हो गई। तो पहले तपस्वी से उसने कहा कि जब बगुला मेढक को पकड़ रहा था, जीव तो अज्ञानी होता है, मेढक का उस योनि में सारे पापों का प्रायश्चित क्षमन हो चुका था, अब उसे पंख लगा के हवा में उड़ना था, तो जब तक बगुला उसे खाता नहीं अपने शिशु के रूप में लौटा था कैसे? तो बगुला तो यह भी कर रहा था, यह धर्म का काम है, और तुमने उस यज्ञ के कर्म में अवरोध बनना चाहा, इसलिए तुम्हारे कपड़े गिर गए। तो दुश्मन का मेरे क्यों गिरे? मैंने तो कहा था मत बचाओ मत बचाओ, कहना हाँ हत्या हो रही है और तू उसमें शरीक हो गया, तेरे कपड़े इसलिए गिर गए। तो तीसरे दोनों ने कहा और तुमने क्या लिया? कहना मैंने वही किया जो एक ऋषित्व को करना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है कि ऋषित्व का जो संपूर्ण रूप है वो तो महामुनि कश्यप है। कश्यप किसको कहते हैं? तो कश्यप जब भी उसके आक्रमण होता है अपने अंग बाहर फैलाता है, भीतर ले जाता है। तो कहा जैसे ही बगुले ने मेढक पर आक्रमण किया और वो चिल्लाया है, तो मैं अपनी अंतरात्मा से जान जुड़ा हूं कि नारायण आज खुद ही बन के बगला और खुद ही मेढक बन के लीला कर रहे हो, प्रभु उसका उद्धार कर रहे हो। गोविंद मेरी आत्मा में मेरा ऐसे ही उद्धार करो प्रभु, मैं भी तो आतुर हूं, तड़प रहा हूं, लालायती हूं। तुम्हें तो आत्मा की स्थिति बनने में अपने भीतर चला गया था, कछुए के अंग भीतर से निकल गया था, इसलिए मुनि का नाम कश्यप है। कि कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, कोई सुख घटना हो, मुझको बारंबार मेरी आत्मा की ओर प्रेरित करे, जिस दिन यह सुधार आ जाएगा तो ऋषि कहलाएगा। ये जो नाम है ये योनि नहीं है। आज किसी ने तुम्हें दो बात कह दी, तुमने पलट के उसको चार बार तुरंत जवाब दी, तुम बदला लेने पे उतर गए, तुम कभी ऋषित्व नहीं पा सकते। ये दुर्लभ है, कभी नहीं पाओगे इसे। तीनों तपस्वी हैं, तब की उस अवस्था तक भी पहुंच गए कि हवा में कपड़े ठंडे हैं, लेकिन फिर भी दोनों को गिर गए। ये वो दुर्लभ रहा है कि कुछ भी हो मैं लौट अपने अंग से लेता और गोविंद के पास जाऊं, मैं किससे बदला लेता फिर हूं, मैं किसको जवाब देने लग जाऊं, और जब तक मैं ये करता रहूंगा मेरे भीतर का द्वार सदा बंद रहेगा। ये अगले रविवार की ऋचा में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इसके बाद की ऋचा है। दे दे बेटा ये रख देते हैं, वो ये अगले रविवार की ऋचा में आएगा कि उस यज्ञशाला का द्वार खुलता कहां पर है, कौन पाता है प्रवेश उसमें? केवल कश्यप, केवल कश्यप। तुम्हारी पूजा पाठ और भजन कीर्तन कोई भगवान पर एहसान नहीं है, ये मन को प्रभु में साधने के साधन हैं, और साधन कोई उपलब्धि नहीं होते। जो साधन को ही उपलब्धि बना बैठता है वो साध्य तक कभी नहीं जा सकता, कदापि नहीं पा सकता उसको। और आपने साधनों को ही उपलब्धि बना दिया कि मैंने इतनी बार नाम जप लिया, अरे बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये बता कि इस जपने के बाद भी तेरा मन प्रभु में सजा के नहीं? लेकिन माता की तो किया आपने, ज्ञानन की है क्या? पूजा पाठ करके भगवान को आप आसान लग रहे हो? पूजा और पाठ, भजन और कीर्तन, जप, ये सब मन को धोने के, पवित्र करने के, नारायणमय बनाने के साधन है, और जो साधनों को ही साध्य समझ बैठा है वो क्या पाएगा? और आज उसी को वो आप दंड के लिए भूलते हैं कि मैंने इतने व्रत कर डाले हैं, मैंने इतने तीर्थ कर लिए हैं। अरे ये बता मन कितना बुरा है, तुमने पाया क्या है? और जो अब नहीं पाया है तो आगे क्या बचेगा तेरे साथ? ये समझने की बात है। तो तीसरे ऋषि ने कहा कि जब बगुले ने पकड़ा मेंढक को तो जगत तो लीला है, नाटक है, मुझे मेरे ही अंतरात्मा की उस परमेश्वर की सुधि आई। मैंने कहा महाराज गोविंद, आज स्वयं मेंढक बन और स्वयं ही बगुला बन ये लीला कर रहे हो, उसका योनि से उद्धार कर रहे हो प्रभु, अगली अवस्था में ला रहे हो। मैं तो निरंतर रोम रोम आप ही के चरणों में तप रहा हूं गोविंद, मैंने आपको अपना सर्वस्व माना है, एक बार मुझे भी इस मेंढक की भांति ग्रहण करो गोविंद, मैं भी आपने व्याप्त होने में को लालायित हूं। तीसरे तपस्वी ने कहा, मेरा जो धर्म था मैंने वो किया। और कहा कि तुम तीनों भी तो तपस्वी थे, जब तूने कहा कुछ दुष्ट बगले, क्या तू राजा था या क्षत्रिय था? ये उस धर्म में उचित हो सकता था, नियमित धर्म, लेकिन तू तो सन्यासी था। तो दुनिया ऐसा पहनती है, दुनिया ऐसा करती है, ये बहाने बाजियां क्या सत्य की राह में चलेंगी? क्या तुम कभी सत्य पा पाओ? दूसरों को देख करके और नए तर्क ढूंढोगे, दूसरों की नकल करना चाहोगे, तो क्या वो दूसरे ईश्वर को पाने की राह पर है कि तुम दूसरे लेके पा जाओगे? बड़ी विचित्र बात है। जो ठाकुर सुहाती है, जो मेरे मन को भाती है, तो वहां मेरे पास कुतर्क भी है और विविध कल्पनाएं भी हैं और ईश्वर पाने की और ईश्वर को पाने का अधिकार भी है, ठस्सा भी है कि माला भी फेर आया हूं, कैसे मिलेगा वो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो आदमी जो घर से चला था, हाँ अलीगंज में रहता है, उसके पैर जो थे वो हजरतगंज की तरफ चले गए थे और बाहें जो थी वो महानगर में पहुंच गई थी, और क्या वो सत्संग में आ पाएगा? आ पाएगा क्यों? क्योंकि जब भी आएगा संपूर्ण एक होकर के ही तो आएगा, तो तू ईश्वर के घर कैसे पहुंचाएगा? क्या आचरण तुम्हारा कहीं है, व्यवहार तुम्हारा कहीं है, सोच तुम्हारी कहीं है, अतृप्तियां और इच्छाएं तुम्हारी दस घाटों पर बैठे हैं, और तू कहता है कि तूने माला फेरी है और अब तू ईश्वर पा जाएगा? आज तक मेरे पास कोई ऐसा भक्त नहीं आया था कि जिसकी टांगे हजरतगंज की तरफ चली गई थी, बाहें महानगर में टहल रही थी और छाती उसकी हाँ वो रेलवे स्टेशन पे बैठी थी और बाकी वो यहां आ गया था। ऐसा होता है क्या कि जब यहां थोड़ी सी दूरी में नहीं हो सकता तुम उस अनंत परमेश्वर को पाने का बात करते हो? और उसी झूठ और दंभ को सारी उम्र दिया है तुम? पूछो मैं आपसे, तुम कहते हो कि वो व्यक्ति मेरे तक नहीं आ सकता, और तुम जो सौ जगह कटे पटे हो, हर जगह बिछे हुए हो, तुम उस तक कैसे पहुंच पाओगे? मुझे समझा तो भाई इन्हें तो जरूर मिल जाएगा। क्या किसी ऐसी मोटर गाड़ी को भी देखा जिसके पहिए कलकत्ता चले गए हो, इंजन दिल्ली में बैठा हो और फिर मैं श्रीनगर जा रही हूं? तो तुमने अपने लिए कैसे सही सही सही लगा दिए? कैसे मान लिया कि तुम सब सही हो गए? और इस शरीर में सारी उम्र भी रहे हो, कैसी विचित्र बात है। सुख के लिए तुम कहते हो तो झूठ है, क्योंकि अतिशय सुख देने वाले सुखदाम आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं और उन्हें कोई नाम स्वांग और नाटक नहीं चाहिए, तेरी पूरी शरणागति और भक्ति चाहिए। क्योंकि जब तक तुम पूरी तरह से पूरे जुड़े जुड़े एक मनुष्य नहीं होते हो तो मलिगन से आश्रम तक पहुंच भी नहीं पाते हो, और वहां कैसे जाओगे, वहां कैसे जाओगे। इसीलिए क्योंकि आज गुरुकुल शिक्षा न होने के कारण वो संप्रदायों की चिकनी चुपड़ी बातों को ही तुमने सब कुछ बना डाला, और वो कथाएं जो कभी मन को धोने की थी तुमने उनसे मन को रंग कर करके नए कल्पनाएं दी गई और उन्हें सत्य से भटका दिया। वेद ने आरंभ में ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जब जब देवत्व खंडित हुआ, जब जब मेरा तेजस टूटा, जब जब संध्या क्षीण हुई संध्या, तब तक वो योगी की ज्वालाओं में अपने तेजस को खोल दे, मृत्यु लोक में हारी एंड सो इसीलिए हम सब आए। ये पौराणिक कथाएं आपके जीवन के सूत्र हैं। इसी प्रकार महाभारत का आरंभ भी जब हमने किया, यदि हमने ऐतिहासिक पात्रों को भी लिया है तो आध्यात्मिक कारणों से लिया है। कथा का आरंभ होता है महाभारत का, क्योंकि महाभारत भी आपको देना है, थोड़ा सा आरंभ कर देते हैं उसकी कथा को भी, फिर वो भी साथ ही चलता रहेगा जैसा हम लोगों ने निश्चय किया है। क्योंकि ऋषि कर्ण है, ये जो मेधा तिथियां पढ़ रही है, मेधा तिथि जो ऋषि है ये भी कर्ण है। उनका पूरा नाम क्या है, मेधा तिथि कर्ण। हाँ, तो यहां इनका परिवार भी तो दिखला था। तो कर्ण ऋषि है, उनका बड़ा सुंदर सुरम्य आश्रम है और उस भूमंडल के सम्राट हैं, वो राज हैं कुमार दुष्यंत। ये एक सत्य ऐतिहासिक घटना है और यहां एक आध्यात्मिक कथा का भी इसी में निरूपण कहा ना कि सत्य ऐतिहासिक घटनाओं को उदाहरणार्थ लेकर हमने हर बालक को उसके जीवन को पवित्र करने का मार्ग स्पष्ट किया है, वेद की ऋचाओं को पढ़ाया है। इसीलिए ये 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके 12 लाख श्लोक देवलोक में है, 3 लाख श्लोक पितृलोक में है और 1 लाख श्लोक का ही केवल महाकाव्य जो मृत्यु लोक में है। तो 12 आना वेद है अर्थात अध्यात्म है, 3 आना पितृलोक अर्थात परंपराएं हैं, हाँ प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, और 1 आना इतिहास है। महाभारत के आरंभ में ही हमने पढ़ा है, उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज भरत है, वो महाराज दुष्यंत है, वो युवराज है, और वही ऋषि कर्ण का आश्रम है। अब आप यहां देखेंगे कि उर्वशी मेनका आदि अप्सराओं के साथ, मेनका के साथ विशेषकर जो विश्वामित्र का संयोग हुआ, तो वो राम कथा में, लेकिन महाभारत कथा में भी है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के कालों में 10 लाख साल का भेद है। वो 13,20,000 वर्ष का त्रेता है, फिर 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। तो वो राम की कथा त्रेता में है और भगवान वासुदेव और महाभारत की कथा द्वापर अंत में है, तो बहुत लंबे अंतराल है। तो जाहिर है कि यहां कथाओं का उद्देश्य ऐतिहासिकता का नहीं है, अगर इतिहास का होता तो समय का ध्यान उनको भी तो होता, ये संदेह इसको उसी रूप में हमें भी मिलना चाहिए। तो जब विश्वामित्र को थोड़ा सा राम की कथा से स्पष्ट कर दें, तो ये महर्षि कर्ण के आश्रम तक हमारी कथा सुव्यवस्थित होकर आएगी। भगवान राम की कथा में मुनि विश्वामित्र आते हैं, हालांकि ये राम से भी पूर्व है। विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा है सन्यासीपुर, एक बार ये विश्वामित्र सेना के साथ जा रहे होते हैं तो दशरथ जी के जो गुरु हैं, रघुवंश के जो कुल गुरु हैं महामुनि वशिष्ठ, उनके आश्रम के समीप से गुजर रहे होते हैं तो वे उनका आतिथ्य करते हैं। उनके पास काम धनी गुरु है तो वो सारा के सारे सेना को खिला पिला देती है तो महाराज की कमन डूल जाता है और वो कहते हैं कि वो गए आप, राजा कहता है कि मेरे को दे दो, उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं तो वो हठपूर्वक ले जाना चाहते हैं जिसमें विश्वामित्र परास्त होते हैं और वो पुनः कई बार आक्रमण करते हैं और वे हारते हैं। तब वे राजपाट का परित्याग करके वे भी तप करने वन को जाते हैं कि मैं तप के द्वारा मुनि वशिष्ठ को हराऊंगा। देख लेना कि तप भी कर रहे हैं लेकिन मनोवृत्ति कश्यप की नहीं है। और कहा कि जो कश्यप नहीं हुआ उसे ऋषत्व कैसा, नामों का और नामों की पीछे का रहस्य कितना अद्भुत है। और इस प्रकार वे बार बार वो युद्ध करते हैं और फिर जाके घनघोर तप करने लगते हैं। तो ऐसे ही समय में जब वे बहुत अधिक तप रहे होते हैं, मैं बाकी कथा छोड़ देता हूं, वैसे वे विश्वामित्र का प्रकरण हम श्री राम कथा में विशेष रूप से पूर्व में भी ले चुके हैं। तो जब वो घनघोर तप कर रहे होते हैं तो उनके तप को क्षीण करने के लिए देवेंद्र जब कोई भी साधन प्रयोग करके उन्हें तप से विचलित नहीं कर पाते तो वे मेनका को भेजते हैं। मेनका ऋषि की कृपा पाती है। अब महाभारत की कथाओं में तो बहुत अजीब अजीब ढंग से लिखा हुआ है, हाँ कथाएं बड़े विस्तार है उसमें, तो उन्हें न जाकर के हम तत्व तक रहेंगे और मां कथा का स्पर्श करेंगे। कारण कि समय के अंतरालों में लुप्त हृदय संहित पर जब विश्वविद्यालय वगैरह जला दिए गए, भोजपत्र सारे फूट गए और उस युग में कागज या छापा खाना नहीं होता था कि मेरे यहां जल गया तो तेरे यहां से उठा लूंगा, ऐसा तो था नहीं। तो उसके बाद श्रुत और स्मृति के सहारे बाद में जब वो लिपिबद्ध गए तो पंडित जी की जो अपनी भी जो मन की तृप्तियां इच्छाएं और व्यथाएं थी वो भी उन महाकाव्यों में श्लोक बन करके उभर आए, है ना। जैसे हाथी के सूंड की जैसी उसकी जंगाएं और फलाने कदली को जैसा, बहुत जिसको कहना चाहिए एक विलक्षण आवाज है जो बहुत बार की कथा पढ़ते पढ़ते अपने मन में भी एक लज्जा सी आने लगती है। तो इस तरह के भी प्रयोग हैं उनमें, हाँ। तो उन सबसे हटते हुए हम चलेंगे क्योंकि वो न जरूरी है अथवा वो कथा के प्रयोजन में नहीं आते हैं। तो मेनका से विश्वामित्र आसक्त हो जाते हैं और उनकी एक कन्या उत्पन्न होती है। इस बीच में विश्वामित्र और मेनका दोनों उसको छोड़ के चले जाते हैं। महर्षि कर्ण जब नदी के किनारे जा रहे होते हैं तो शकुंत कहते हैं पक्षियों को, हाँ। तो शकुंत पक्षियों ने एक जगह देखा कि घेरा बनाया हुआ है और जो गिद्ध है उनसे वो किसी वस्तु को बचा रहे हैं और जिसमें शकुंत घायल भी हो रहे हैं। तो ऋषि जब उसके पास आते हैं तो शकुंत उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, ये मेनका और विश्वामित्र की संतान है, हम इन्हीं की रक्षा में घायल हो रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। तो ऋषि जाकर उस कन्या को उठा लेते हैं और क्योंकि शकुंत पक्षियों ने उसे बचाया होता है तो ऋषि कहते हैं कि जन्म दान देने वाला ही पिता नहीं होता है, जो पालता है वो भी पिता होता है और जो रक्षा करता है वो भी पिता ही होता है, हाँ वो भी भर्तार माना जाता है। इसलिए शकुंत पक्षियों से कहते हैं कि तुम्हारे नाम से मैं इनका नाम, इसका नाम शकुंतला रखता हूं। तो इस प्रकार उन्होंने कन्या का नाम शकुंतला रखा है जो कर्ण ऋषि के आश्रम में ही उनकी पुत्री बनकर रहती है और तपस मिली है। ऐसे ही समय में युवराज भरत वन प्रदेश में घूमते हुए वहां पर आते हैं और उस समय ऋषि यज्ञ आदि के लिए दूसरे ऋषि मंडलों में गए होते हैं, तो शकुंतला ही उनका आतिथ्य करती है, उनको उनकी व्यवस्था करती है और जो दुष्यंत है वो उन पर आसक्त हो जाते हैं और ऋषि के न रहने पर वे लौटने में देरी होने पर वे कामासक्त होकर के उससे गंधर्व विवाह करते हैं और पुनः आने का वचन देकर उसको एक अंगूठी देते हैं। अलग अलग कथाएं अपनी निशानी देते हैं विवाह के समय की और वो चले जाते हैं। शकुंतला उनके जाने के बाद उनके प्रेम में विरह में बैठी होती है। हम कथाओं का संक्षेप ही रखते हैं लेकिन फिर महाभारत ही रह जाएगा, वेदव्यास हो जाएगा ना, तो वो उनके ध्यान में बैठी होती है। तो ऐसे समय में दुर्वासा ऋषि पधारते हैं, उन ऋषि का की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, वो अपने प्रिय दुष्यंत के ही ध्यान में खोई हुई है। तो दुर्वासा इसे अपनी उपेक्षा मानते हैं और वे उसे श्राप देते हैं कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा, उसे तू याद ही नहीं आएगी। तो वो चौंकती है और ऋषि के चरणों में गिर गिर के अपने भूल का प्रायश्चित करना चाहती है और उसे कहती है कि इसका कोई उपचार भी तो बताएं। तो कहा कि जब भी वो अपनी इस अंगूठी को देखेगा तो वो शाप मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चले जाते हैं। दुर्वासा भी हमारे सभी कथाओं के महानायक हैं। ये हर युग में हर काल में, चाहे वो त्रेता युगीन कथाएं हैं, द्वापर युगीन है अथवा सतयुग की कथाएं हैं, महर्षि दुर्वासा हर जगह विद्यमान है। ये दुर्वासा कौन है? दुर् कहते हैं गंदा, निकृष्ट, दुर्भावना, सद्भावना और दुर्भावना। तो ये वासा माने घर, कि सारे तप के बाद भी जो दुर्वासा है, बोलो समझ में आ रहा था, कि जिसने अपनी वासनाएं ही ना भोई उसका तप भी तो दुर्वासा हो गया। और आज हम अपने स्वभाव को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन सब को, दुर्वासाओं, इन दुर्व्यवहारों को तो जीवन में रखना चाहते हैं, वो तो बसे रहे घर में, और हम तपस्वी भी होना चाहते हैं, तो हम सब क्या बनेंगे? दुर्वासा बनेंगे। और ऐसा दुर्वासा स्वपीड़क भी होगा और परपीड़क भी होगा। उसकी सारी साधना, उसका सारा तप दूसरों को पीड़ा देने के लिए तो है। दुर्वासा उसकी इस लगन पर उसे आशीर्वाद नहीं दे रहा कि वो एक उसी के ध्यान में खड़ी है, दूर है तो भी दोनों एक बने हुए हैं, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि शीघ्र तुम्हें दुष्यंत प्राप्त हो, वो न देके श्राप देता हूं कि वो तुझे भूल जाए। तो ऐसी साधना किस काम की जिसमें तुम अपने मन भी नहीं धो पाए, अपने दुर्व्यवहार में खो पाए। कहने लगे अगर मैंने कोई तप किया है तो स्वामी जी फिर उसको बदला तो नहीं जाएगा? अरे भाई दुर्वासा हो गया और रोज यही करते हो तुम लोग। कि सारा पुण्य तप जो है वो मेरे दुर्वासा बनने के लिए है। और यहां शकुंतला की कथा में मैं दुर्वासा को लाया हूं। दुर्वासा भी हर युग हर काल में रहता है, जबकि दुष्यंत और शकुंतला एक युग विशेष तक सीमित है। दुर्वासा की कथा भागवत में भी आती है, थोड़ा सा दुर्वासा का परिचय वहां से भी करा दें कि तुम में सब में दुर्वासा रहता है, इसलिए दुर्वासा हर युग में हर काल में सारे समाज में रहता है, हर व्यक्ति में रहता है। देखो कैसे कुछ ऐसे पात्र हैं जो लिखते हैं, स्वभाव है हमारे। महाराज अम्बरीश है, भागवत की कथा में दुर्वासा को ले लेते हैं। महाराज अम्बरीश है, अम्बरीश माने अंबर ही जिसका ईश है, जिसका नारायण आकाश मोरे, कि जहां देखो गोविंद आप ही को देखो। जब मेरे अम्बरीश है कि जो जीव मात्र में ईश्वर का भाव करेगा वो कैसे रहेगा, अम्बरीश कहलाएगा। मेरी भक्ति को अम्बरीश होना चाहिए कि दुर्वासा सब सोचो सब पूछो अपने अपने भीतर जाकर अपने अपने से, क्योंकि सत्संग की गंगा ही सरस्वती की धारा है, ये सदा मुक्त रहती है क्योंकि वाणी से प्रवाहित होती है और जन्म जन्म की मेल होती है, वो भी पवित्र गंगा है, इसका कोई तट नहीं है, ये असीम है, अथाह है, अनंत है, लेकिन अदृश्य है, ये दिखती नहीं है, इसे सुना जा सकता है। और जिसने इससे अपने को धो लिया वो अम्बरीश हो सकता है। अंबर ही जिसका ईश है वही तो अम्बरीश है, और जब सब में भगवान का भाव रखेगा फिर श्राप किसको देगा, बदला किससे लेगा, क्रोध किसपे करेगा, मन के मैल कहां से लाएगा, कहां झुकेगा और किसे झुकाएगा। तो महाराज अम्बरीश है, सुंदर है, जनता के प्रिय राजा है, सारा प्रदेश उनको पाके धन्य है, जनता गदगद है, ऐसा धर्मात्मा राजा है हमारा। दुर्वासा अम्बरीश की के इस विषय में सुनते हैं कि उसकी तो चर्चा आरोर है, तो उन्हें ईर्ष्या होती है। अब ईर्ष्या ना हो तो दुर्वासा कैसा, बोलो तो आपको भी तो ईर्ष्या होती है ना, कि उसके पास ये है मेरे पास उसका, किसी को यशदान मिले तो आपको भी ईर्ष्या नहीं आती हाँ, तो दुर्वासा को भी, हर दुर्वासा को ईर्ष्या होती है, नहीं क्या किसकी कहानी है, क्योंकि ईर्ष्या ना हो तो दुर्वासा ही नहीं है, और अगर ईर्ष्या है तो वो भक्त अम्बरीश कदापि नहीं हो सकता, वो दुर्वासा ही है, वो दुर्वासा ही है, अपने को बार बार याद दिलाना। तो दुर्वासा अम्बरीश के पास जाते हैं कि महाराज आज आपका व्रत तो है लेकिन जब तक मैं नहा के ना हूं आप उद्यापन नहीं करना, और जाकर के नदी के तट पे बैठ गए कि मुंह तो टल जाएगा, देखूं क्या करता, बदला है ना, मुझे ईर्ष्या है, आज इसका सम्मान घटा के जाऊंगा हाँ? बोलो अपने अपने आप से पूछो कि तुम्हारे भीतर दुर्वासा है या नहीं है, और अम्बरीश क्यों नहीं है। और उधर समय बीत रहा है, उद्यापन होना जरूरी है, तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज जल से ही कर ले प्रसाद, तभी ग्रहण कीजिए दुर्वासा से पधार जाए, तो जल से कर लिया। जैसा हाँ राजपुरोहित ने, राजगुरु ने कहा, राजन ने विनय पूर्वक वही कर लिया, तो दुर्वासा आ गई तपेंगे। कहने लगे राजन तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करी है, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। हाथ जोड़ के विनम्रता से अम्बरीश खड़े हो गए कि भगवान सभी ने कहा था कि उद्यापन का समय का काल के अनुरूप होना चाहिए, तो मैं कर बैठा, मैंने केवल जल का ही स्पर्श लिया है, आपको पीतना हो, बोले नहीं मैं तुम्हें भस्म करूंगा। और उन्होंने एक कृत्या प्रकट करी, जटाओं से एक बाल नोचा, जमीन पे फेंका, और कृत्या एक राक्षसी, कृत्या कौन है, राक्षसी है, और ये राक्षसी ने कहा है रोजाना सुबह से शाम तक तुम्हारे घर में रहती, सबने घर में रहती, कृत्या प्रकट करती। और कृत्या से कहा कि अंबरीश को समाप्त कर दो। कृत्या अंबरीश की तरफ बढ़ी और वे हाथ जोड़कर बैठ गए कि गोविंद नारायण आप ही की इच्छा से सब हो रहा है प्रभु, जो हो रहा है वही उत्तम है। तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और उसने कृत्या को वही भस्म कर दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। हाँ, अब दुर्वासा भागे वहां से, भोले भंडारी के आगे उनका मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये आयुध तो सुदर्शन है, दुर्वासा मेरे बस का नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, विष्णु के पास गए तो उनका मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि मैं तो भक्त के आधीन हूं, तो जब मैं ही आधीन हूं तो अस्त्र भी तो उन्हीं के आधीन है, दुर्वासा अंबरीश ही तेरा बना कर सकता है। तो लौट करके दुर्वासा अंबरीश के पास आए और उनसे प्रार्थना करी कि मेरी भूल को क्षमा कर दो। महाराज अंबरीश सरल, उन्होंने हाथ जोड़कर सुदर्शन से प्रार्थना करी और वो उनको छोड़ के चला गया। ये कथा है, ये दुर्वासा के परिचय है और जो दुर्वासा हम सब में बैठा है और वही दुर्वासा शकुंतला की कथा में भी है। इन कथाओं की यदि आपने इन गहराइयों से इन पात्रों को नहीं जाना है, उस कथा ने अपने को नहीं पढ़ा है, तो आपने कथा न सुनी है न पढ़ी है न जानी है। कृत्या एक शब्द आया है, कृत्या कौन है? राक्षसी है। तो हर कृत के पीछे छुटा जो कर्म फल है उसे तुम क्या कहोगे? कृत से तो कर्म फल ही राक्षसी है। अरे नहीं समझ में आया क्या? आज आसक्त होकर धर्म पूर्वक जो तुम कर रहे हो, कृत्याओं के दास ही तो बन रहे हो, घर में कृत्याएं ही तो भर रहे हो। यदि ईश्वर ने तुम्हें कृत्याओं के लिए जीने के लिए कहा होता तो वो बालक बनाना अन्न बनाना तुम्हें सिखाता, लेकिन यह कथाओं में ही निरोध है कि हर कर्म को निष्काम भाव से करो, निष्काम भाव से दृष्टि को मन को सुदर्शन करके अर्थात इस दिव्य आलोकित प्रभु के सब में दर्शन करते हुए अंबरीश होकर जो कर्म को करता है यही निष्काम कर्म को करता है और वहां दुर्वासा और कृत्या भस्म हो जाते हैं, तेरा मन धुल जाता है और तू कभी कर्म फल के लेपन को अर्थात कृत्या को प्राप्त नहीं होता है। यह दुर्वासा की कथा है और ये कहानियां यदि आप कोई कथाएं समझ रहे हो तो सहानुभूति के पात्र हैं। इन कथाओं को साबुन की तरह अपने भीतर बाहर अंग अंग को थोड़ा लो, तुम्हें अमृत मिल जाएगा कि कृत से कृत्या है। कृत क्या है? कर्म, और कृत्या कर्म फल का लोपन। आसक्त भाव से किया गया प्रत्येक कर्म अपने पीछे कृत्या लाता है और अनासक्त भाव से किया गया प्रत्येक कर्म कृत्या को भस्म कर जाता है, कोई पाप नहीं लगता है। न कर्म में पुण्य है न पाप है, आसक्त है तो कृत्या है, अनासक्त है तो निष्पाप है, पुण्य है वो। ये कहना कि कर्म बंधन का कारण है ये ऐसा कहना सत्य नहीं है, कदापि नहीं है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति आसक्त धर्म ही बंधन का मूल है, अनासक्त इस बंधन का विनाश है, बंधन को छुड़ा देता है। तो जब श्राप दे दिया दुर्वासा ने, दुर्वासा में लौट के ना, समय आने पर उन कथाओं को बड़े विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन सुनिए नहीं, जीना भी आरंभ कर दीजिए इन्हीं कथाओं में और अपने पात्रों को ढूंढने लग जाए तो कल्याण हो जाए हमारा। उधर दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत को सुदेह नहीं है और जब बहुत समय तक वो नहीं आए, उदास रहने लगी, लौट के जब आए ऋषि कर्ण, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा वो धर्मात्मा राजा है और जो कुछ भी दुष्यंत ने किया है, जो कुछ भी है वो धर्म पूर्वक है, और उन्होंने आशीर्वाद सहित शकुंतला को दुष्यंत के पास ऋषियों के साथ भेजा। रास्ते में नदी में नाव में जब वो जा रही थी तो जल में उसकी अंगूठी गिर गई और अंगूठी न होने के कारण जब वो ऋषि का श्राप होने के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचाना और इस प्रकार उसने शकुंतला का अनादर किया। आप शब्द कहे, बहुत सी कथाओं में बहुत कुछ अलग अलग ढंग से आया है। यहां बहुतों ने तो बताया है कि भरत जो है माता के गर्भ में 3 वर्ष तक रहे हैं, 3 वर्ष तक गर्भ में हाथी के बच्चे रहते हैं। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, है ना, प्रकृति के कौन से नियम के अनुरूप। लेकिन कथाकार है ना, जिसको जहां जितना मिला जैसा समझ में आया उसे लिख डाला। तो वहां से क्षुब्ध होकर शकुंतला चल देती है। पिता के घर से विदा हो चुके हैं, पति ने स्वीकारा नहीं है और वे जाकर एक घनघोर वन में हिंसक पशुओं के बीच में ही रहने लगती है। वहीं उनका बालक भरत प्रकट होता है, जहां वो जंगल में ही शेर के बच्चों के साथ पलता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। इसी बीच में मछली को पकड़ा है एक मल्लाह ने, काटा तो उसमें से अंगूठी निकली, तो वो अंगूठी पर राजमुद्रिका देख करके वो राजा को देने चला गया। तो महाराज दुष्यंत ने जब अंगूठी देखी तो वो दौड़े हुए ऋषि कर्ण के आश्रम में गए, उन्हें वहां शकुंतला नहीं मिली। कथा है, बड़ी सुंदर कथाएं हैं और ये ऐतिहासिक घटनाक्रम भी है। ऐसा क्योंकि आपका इतिहास विश्वविद्यालय में संकलित था, जो स्वर्ण पत्रों, ताम्र पत्रों और रजत पत्रों के ऊपर पत्तों पर लिखा रहता था, पत्रकों पर जो पत्तियां बना करके उन्हें लिखा रहता था। जब आपका देश विदेशियों के आक्रमण के कारण पराभूत हुआ और गुलामी की काली छाया छाई, तो भोजपत्र तो जल गए जो अध्यात्म के थे, और जो इतिहास जिन पत्रकों पर लिखा था उसको गला करके विदेशियों ने अपने महल बनवाए। हाँ, उनको लिखावट से क्या लेना था, सबको गला गला करके उन्होंने सोना चांदी और तांबा बनाया और अपना इस्तेमाल में ले लिया, और इस तरह से आपके इतिहास का सर्वथा लोप हो गया। और वो लुप्त हो गए इतिहास को, जब इतिहासकारों ने अध्यात्म में ढूंढना चाहा तो उन्होंने कुछ का कुछ बना दिया। उनका अध्यात्म में इतिहास ढूंढना ऐसे ही है जैसे कोई दवाई की किताब में इतिहास ढूंढे तो क्या लिखेगा कि फास्फोनीन नाम की नदी बहती थी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम की सुंदर वन हुआ करते थे। हमने इतिहास को यह उदाहरणार्थ लिया है, सत्य घटना।